Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polak jednym z dwóch kandydatów na ważne stanowisko w Unii. W Bykowni w Ukrainie uroczystości w hołdzie dla polskich ofiar zbrodni katyńskiej. W Zakopanem od turystów ponownie będzie pobierana tak zwana opłata miejscowa. Polak wciąż liczy się w walce o ważne unijne stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Wojciech Wiewiórowski, który przez ostatnich 5 lat stał na czele tego urzędu i ubiega się o reelekcję, jest jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów. Jego konkurent to Włoch Bruno Genzarelli. Na początku roku była czwórka kandydatów. Faworytem unijnych państw był Polak, ale w styczniowym głosowaniu na Komisji do Spraw Swobód Obywatelskich Europarlamentu był trzeci. Od tego czasu, jak usłyszałam, Włosi przypuścili ofensywę dyplomatyczną i forsowali kandydaturę swojego rodaka. W pewnym momencie szanse Polaka zaczęły maleć, ale po wtorkowym głosowaniu Wojciech Wiewiórowski wrócił do gry. Mimo potężnego lobbingu ze strony Włochów w tajnym głosowaniu unijnych ambasadorów, Polak znowu wygrał. Otrzymał 14 głosów, jego konkurent 13. Z kolei na Komisji Europarlamentu to Włoch był górą. Jest więc impasa, próbuje go przełamać Dania, która w drugiej połowie roku będzie kierować pracami Unii. Sprawy nie prowadzi polska prezydencja, aby zachowana była bezstronność negocjacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W podkijowskiej Bykowni dziś uroczystości poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej. Polscy dyplomaci i przedstawiciele polskiej mniejszości oddadzą hołd pomordowanym z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Uroczystości 85. rocznicy zbrodni katyńskiej na Ukrainie rozpoczną się mszą świętą odprawioną na cmentarzu wojskowym w Bykowni. Spoczywa tam ponad 3000 Polaków zamordowanych w 1940 roku. Przemówienie wygłosi ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Po ceremonii złożenia wieńców na polskim cmentarzu wojennym uczestnicy uroczystości przejdą do miejsca pamięci ofiar cywilów z tzw. operacji polskiej NKWD z 1937 roku. Las w Bykowni to miejsce pochówku około 100 tysięcy ofiar komunistycznych zbrodni, Ukraińców, Polaków i przedstawicieli wielu innych narodowości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Zakopanem wraca tak zwana opłata miejscowa. Mimo że 1 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację miasta i podtrzymał wcześniejszy wyrok, który unieważnił poprzednią uchwałę w tej sprawie. Pod koniec marca Rada Miasta przyjęła nową, która ponownie wprowadziła opłatę miejscową, ale tym razem w wysokości złotówki i 90 groszy za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Do tej pory było to 2 złote. Uchwała zaczyna obowiązywać od dziś. Opłata dotyczy osób przebywających w Zakopanem dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Klimat. Dobra na południu, bardzo dobra na północy i wschodzie kraju. Taka jest jakość powietrza w sobotni poranek. W kilku miastach wskaźniki wskazują na umiarkowany stan powietrza. W południe większość prądu ma pochodzić z energii słonecznej i wiatrowej. Susza hydrologiczna panuje na zachodzie kraju. Tam też trzeba się liczyć z zagrożeniem pożarowym w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Na początek piłka nożna. W pierwszych meczach 28. kolejki Ekstraklasy wygrane drużyny, które są coraz bliżej utrzymania. W Kielcach Korona pokonała Widzew Łódź 2-1, a Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze również 2-1. Dziś kolejne spotkania. GKS Katowice zagra z Puszczą Niepołomice, a Krakowia ze Śląskiem Wrocław oraz Raków Częstochowa z Radomiakiem Radom. Kibice czarnego sportu mogą mieć powody do zadowolenia. Ruszył nowy sezon żużlowej Ekstraligi. W pierwszej kolejce zgodnie z oczekiwaniami w Zielonej Górze Motor Lublin wygrał z Falubazem 59-31. Gości do zwycięstwa poprowadził Dominik Kubera, który na swoim koncie zapisał 13 punktów. Dobrze też spisał się Bartosz Zmarzlik, który dziś obchodzi 30. urodziny. No, ale jestem młody. Kocham się ścigać, kocham motoryzację, kocham żużel. Chcę się spełniać i każdy rok jest inny. i realizujemy się pomalutku. Jeszcze jest wiele na pewno do zrobienia, aczkolwiek jestem szczęśliwy, w jakim wieku, gdzie jestem i prywatnie, i zawodowo. Wszystkiego najlepszego. W Krakowie święto siatkówki, mimo że finałowy turniej Pucharu Polski jeszcze się nie rozpoczął, to organizatorzy mogą już mówić o sukcesie, bowiem przez dwa dni w Tauron Arenie w Krakowie będzie około 30 tysięcy kibiców. Jeśli chodzi o sportowe emocje, to w pierwszym półfinałowym meczu Jastrzębski Węgiel zagra z Bogdanką Luk Lublin, mówi środkowy Bogdanki Jan Nowakowski. Też takie mecze nas już podbudowują i pozwalają nam myśleć o tym, że rzeczywiście możemy ten puchar podnieść, więc wygranie ostatnio z Zaksą też dało nam takiego troszeczkę fajnego kopa, który czuć. Myślę, że to, że przegraliśmy z Jastrzębiem do tej pory praktycznie wszystkie mecze oprócz chyba jednego, no to nic nie będzie znaczyło, bo jesteśmy naprawdę coraz silniejsi. Mam nadzieję, że już wystarczająco silni, żeby Jastrzębie pokonać. Początek o 14.45, później Warta Zawiercie zagra z PGE Projektem Warszawa. Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Na północy możliwe jeszcze słabe opady deszczu lub mżawki. Cieplej będzie od 9 stopni na wschodzie, około 14 w centrum, do 17 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, w którym jest już Renata Gruchal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal. Jesteśmy po emocjonującym wieczorze politycznym. Pierwsza debata prezydencka, wcześniej taka predebata na rynku w Końskich. To pewnie zdominuje nasze dzisiejsze spotkanie, ale będziemy też rozmawiać o decyzjach Donalda Trumpa, który zawiesza cła wzajemne na 90 dni, z wyjątkiem Chin, i zapowiada, że chce powiązać obecność wojskową z rozmowami handlowymi, bo to ma sens, jak mówi. A z nami dzisiaj są w studiu i będą wydarzenia najważniejsze polityczne komentować Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska, były szef MSZ-u, były marszałek Sejmu i człowiek, który, proszę Państwa, wymyślił powiedzenie, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie. To pan tą debatę spowodował, ale do tego wrócimy. Pański wszyscy teraz. Jest prawie pomnik ponoć. Właśnie. I ten pomnik też ma być. Tylko jeszcze trwają dyskusje, czy na koniu, czy na czy to będzie koń. W pozycji stojącej. Tak. Ale są z nami w studiu też Anna Radwan-Ryren, szef Polska 2053 Droga, wiceministra spraw zagranicznych, Sebastian Gajewski, Nowa Lewica, wiceminister pracy. Dzień dobry. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry. I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Skoro już się rzekło, że to Grzegorz Schetyna jest autorem tego powiedzenia o wygrywaniu wyborów w Końskich, to pierwsze pytanie do Grzegorza Schetyny na temat debaty. Czy nie trzeba było od razu zdecydować, że debatuje kto chce, wszyscy kandydaci, a nie tylko dwóch, przed pierwszą turą, co wywołało wielkie kontrowersje, i Szymon Hołownia okazał się, stanął na czele buntu tych mniejszych kandydatów i tak pojechali do... pomnik spiżowy już. I tak pojechali do Końskich, wcisnęli się na debatę. Jak pan uważa? Przypomnę, że ustawowo taka debata się odbędzie wszystkich kandydatów, prawda? 12 maja w telewizji publicznej, i to wszyscy się przygotowują, i ona będzie, wynika z zapisu ustawowego. I ja myślę, że tak, po pierwsze, ciągle nie ma zarejestrowanej listy kandydatów. Nie wiemy, ile osób weźmie udział w tym prezydenckim wyścigu. To cały czas, myślę, że nawet w tym tygodniu już ta decyzja będzie, ale to też nie pozwala tworzyć takich konstrukcji pełnych, tak? Tworzyć debaty, organizować debaty, w którym zaprasza się wszystkich, to którzy była będą debata kandydować. Chętnych. Nie, tutaj to był element, ja generalnie uważam, że bardzo dobrze, że doszło do tej debaty, że to w ogóle zwróciło uwagę na całą kampanię wyborczą, że to pomoże nam jako klasie politycznej skutecznie prowadzić, znaczy dalszy ciąg debat, on będzie już bardziej skuteczny, bardziej docierający do emocji i świadomości wyborców. Wszystkim nam zależy, żeby była duża frekwencja, żeby te, bo te wybory są ogromnie ważne, więc tak się stało. Ten wczorajszy dzień tę nową rzeczywistość wprowadza. Natomiast rzeczywiście, no był to, to też jest jasne, przecież to nie jest żadna tajemnica, że dwóch kandydatów reprezentujących największe, czy popieranych przez największe polityczne siły będą w interakcji ze sobą i będą ze sobą debatować, rozmawiać, walczyć o zwycięstwo. Ale zwykle dopiero przed drugą turą. No tak, tylko, teraz że... chcieliście odwrócić tę kolejność. Ale proszę pamiętać, że pierwsze zaproszenie właśnie płynące z Końskich, o których możemy tutaj długo mówić, ale stamtąd wzywał do debaty Karol Nawrocki, wzywał Rafała Trzaskowskiego. I wtedy Rafał Trzaskowski stękał. Mówił mu o tym, że tutaj czeka, że to jest miejsce do debaty i że ciekawe, czy przyjedzie. No to odpowiedź była symetryczna ze strony Trzaskowskiego i wezwał Nawrockiego do debaty. I od tego się zaczęło tak naprawdę, od interakcji między dwoma, też powiedzmy sobie wprost, dwoma kandydatami, którzy prowadzą w tym wyścigu sondażowym, którzy są faworytami do wejścia do drugiej tury. I kiedy to wszystko już zostało, jakby ten etap przygotowania tej debaty, czy takiego słownego znalezienia przestrzeni, żeby razem stanąć i zacząć rozmawiać, no przyszedł do akcji i najpierw marszałek Hołownia, potem także inni. Ja uważam, że to dobrze, naprawdę. Znaczy, ja nie chcę robić takiej tutaj taniej propagandy, ale uważam, że to jest dobrze, że w ogóle, że przyjechali, że pokazali. To też jest kwestia charakteru, też pokazania. A to może oddajmy głos Annie Radwan, która była w Końskich, wróciła późną nocą. Jaki tam był jak nastrój? Jakie były nastroje społeczne w Końskich i kiedy zapadła decyzja, że Hołownia jednak tam pojedzie? Powiem tak, w Końskich była bardzo dobra atmosfera, taka polityczna. Poza tym, że było bardzo zimno, ale to już, że tak powiem, było więcej marginesie. Mieszkańców tam przed tą halą, czy więcej polityków, którzy z Warszawy przyjechali? Ja byłam na obydwu debatach, na rynku, na debacie, którą organizowała Telewizja Republika i tutaj muszę powiedzieć, że no to była trudna sytuacja, ponieważ dla nas, ponieważ zwolennicy pod sceną byli początkowo dosyć tak agresywnie nastawieni na naszą obecność, nieprzyjemnie, ale z czasem, słuchając przede wszystkim naszego kandydata Szymona Hołowni, ten nastrój się zmieniał. Tu jeżeli chodzi w ogóle o samą debatę, no to niestety nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej no, weszli na minę, na własną minę i tutaj ta propozycja debaty tylko dwóch kandydatów i argumentowanie też, że oni mają najlepsze sondaże, no to jest wbrew zasadom demokracji, wbrew zasadom dostępu do mediów i tutaj bardzo się cieszę, że Szymon Hołownia odważył się, tak? No bo to było też wymagało odwagi, żeby wziąć udział w tej debacie. Cieszę się też, że pozostali kandydaci do tego dołączyli. W samej debacie Szymon Hołownia był zwycięzcą i to możemy jasno powiedzieć, lokowanie że... produktu po raz pierwszy. Tak, lokowanie produktu po raz pierwszy. Rozumiem, że wszyscy państwo ogłosicie, że wasi kandydaci tak byli zwycięzcami. Znaczy, rozumiem, że jakby koledzy mówili, że ich kandydat był najlepszy, to byłoby okej, okay, jak ja mówię, że... Nie, mówimy o debacie. Nie, ale no bo rozumiem, że rozmawiamy o debacie, tak? Znaczy tak. Państwo wszyscy śledziliście tą debatę i tutaj no nie ma dwóch zdań, że Szymon Hołownia był najlepiej przygotowany, był bardzo dobrze przygotowany na pytania, na argumenty drugiej strony. Dobrze radził sobie z tłumem, z tym trudnym tłumem w Końskich, na rynku w Końskich. Był też tą osobą, która potrafiła te zwaśnione strony posadzić przy jednym stole, więc tutaj czy ta debata jest dla nas game changerem? Myślę, że tak. Sebastian Gajewski. Magdalena Biejat początkowo mówiła, że nie pojedzie do Końskich. Dlaczego zmieniła zdanie? No bo okazuje się, że bywa tak, że i Karol Nawrocki, i Rafał Trzaskowski mają te same marzenia, te same fantazje, bo wyfantazjowali sobie dwaj kandydaci, że 18 maja to będzie nie pierwsza, tylko druga tura, a że oni na pewno się w tej drugiej turze znajdą. Tymczasem do 18 maja jest jeszcze dużo czasu i skoro organizowana jest debata kandydatów na prezydenta, to myślę, że każdy kandydat czy kandydatka w tej debacie powinni brać udział, bo te debaty w trakcie kampanii prezydenckiej, czemu one służą? One służą temu, żeby opowiedzieć o swoim pomyśle na Polskę, opowiedzieć o ważnych sprawach dla siebie, dla własnego środowiska politycznego i z tej okazji, z tej możliwości Magdalena Biejat postanowiła skorzystać i myślę, że bardzo dobrze, bo... A dlaczego wcześniej mówiła, że nie pojedzie? Myślę, że to był taki czas, kiedy wszyscy kandydaci zastanawiali się nad formułą tej debaty, na ile ona okaże się otwarta, na ile nie, kto ją będzie organizował, kto ją będzie transmitował, jak to wszystko będzie wyglądało. Ostatecznie udało się złamać ten duopol Trzaskowskiego i Nawrockiego i mieliśmy dobrą debatę o Polsce. Magdalena Biejat opowiedziała o tym, jak widzi rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Opowiedziała o jak widzi stosunki państwo-kościół. Pokazała, że inaczej niż Rafał Trzaskowski nie wstydzi się tęczowej flagi, jeśli chodzi o sprawy społeczności LGBT, związki partnerskie, stoi tam, gdzie stoi, a nie stoi gdzieś indziej, gdzie stoi Rafał Trzaskowski, chowając tęczową flagę. No to skoro pan już wywołał ten temat, to pytanie do Radosława Fogla. Czy Karol Nawrocki próbował powtórzyć manewr Andrzeja Dudy, który dał w 2015 roku flagę Platformy Obywatelskiej Bronisławowi Komorowskiemu, tak teraz Nawrocki dał flagę tęczową Trzaskowskiemu. I pytanie, dlaczego Trzaskowskiemu, a nie Biejat właśnie? Przecież Trzaskowski jest z partii chadeckiej, która jest taką europejską centroprawicą, a wy chcecie zrobić z niego tęczowego Rafała. To nie my z niego chcemy zrobić, to on z siebie go robił przez lata. No kto się lansował, jak trzeba było pokazać, że się jest fajnym kandydatem na prezydenta Warszawy, to się chodziło w paradach równości. A teraz się Rafał Trzaskowski tego wstydzi i nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody, ale to dokończę, jeśli mogę. Rzeki. Nie wchodzi się, nie, właśnie do tej samej rzeki można wejść, a woda już jest nieco inna. I to nie jest niczego powtórzenia. No, to dokładnie Rafał Trzaskowski zareagował tak, jak przewidywał Karol Nawrocki. To znaczy pokazał, że to, co mówił wcześniej, przecież on jeszcze niedawno na wywiadzie u Winiego w cieplarnianych warunkach opowiadał, jak to on zawsze nigdy nie zmienia zdania, jak zawsze stoi za mniejszościami, za uciśnionymi, a tu cyk, wziął tą, no przecież widać było po minie, jak bardzo jest mu niekomfortowo, kiedy ta flaga przed nim stanęła, po czym ją gdzieś tam schował momentalnie, udawał, że nic się nie stało. I Magdzie Biejat ją bardzo skwapliwie oddał. No dlaczego miałby wręczać tę Karol Nawrocki Magdzie Biejat? No jak doskonale wiemy, jakie ona ma poglądy i rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj jest konsekwentna. To Rafał Trzaskowski jest jak nomen omen chorągiewka. Ale rozumiem, że zostałem tak wywołany ad hoc, to jeśli jeszcze mogę dwa zdania. To przede wszystkim chciałem zacząć rzeczywiście od podziękowań dla pana marszałka Schetyny za to, że te końskie wymyślił, bo dzięki temu Rafał Trzaskowski już raz wybory przegrał w 2020, nie pojawiając się w końskich, a teraz wiele wskazuje na to, że dzięki temu wybory przegra, dlatego że się w końskich pojawił. Więc zasługi pana marszałka dla Polski będą rzeczywiście duże. A wygra Hołownia, jak rozumiem, bo on doprowadził do tego, że ta debata miała taki kształt, był najbardziej sprawczy. Tak? Wygra oczywiście najlepszy kandydat, którym w moim przekonaniu pewnie nikogo nie zaskoczy, jest Karol Nawrocki. Ale tak, znaczy, ja jestem zdumiony, jak bardzo tchórzliwy się okazał Rafał Trzaskowski. Nie stawił się na tej debacie otwartej na rynku. Ale dlaczego tchórzliwy? No w końcu podjął rękawice, wezwanie Karola Nawrockiego. Powiedział, że chce debatować. Później dwie godziny przed debatą nagrał filmik, na którym zaprosił wszystkich chętnych. No chociażby, no rzeczywiście, no pani redaktor, jak ja... Ale panią, Karol Nawrocki nie zaprosił wszystkich chętnych na tę debatę. Jak ja bym panią zaprosił na jakąś imprezę dwie godziny przed, to naprawdę by pani uważała, że to jest zaproszenie z serca płynące, bo ośmielam się wątpić. Nie podjął żadnej rękawicy, po prostu jedyne, co był w stanie, my stawialiśmy jeden warunek, żeby i byłoby okej. Okay. Wszystkie największe telewizje informacyjne, nie trzy, a pięć. Jaki to jest problem? Trzaskowski się przestraszył. Ale dlaczego chcieliście pięć i pominęliście Tadeusza Rydzyka? No to sześć, jakby się zgłosili, to sześć, może być i siedem, może być i osiem. Rydzyk przecież ma... Chcieliście wykluczyć ojca Rydzyka? Pani redaktor, my mówiliśmy, że chcemy, żeby każdy Polak mógł oglądać, każda telewizja, jaka by się zgłosiła, nawet osiedlowa telewizja z Końskich, proszę bardzo, dla nas to nie jest problem. To był problem dla Trzaskowskiego i jego otoczenia. I najlepsze jest to, że nawet właśnie mimo tych cieplarnianych warunków, mimo grania na własnym boisku, mimo prowadzenia debaty przez zaprzyjaźnione telewizje, mimo tego, że nawet nie wpuszczali do środka, pani minister też nie wpuścili, tak samo jak naszych kolegów, nie wpuszczali członków sztabu kandydatów, których zaprosili, sami ich zaprosili, jak pani powiedziała, nie wpuszczali do środka, tam jeszcze dochodziło do dantejskich scen, jak chciano dziennikarzy Telewizji Republiki wyrzucać. Mimo tego Trzaskowski poległ. No, ta wczorajsza debata pokazała, że tam nie ma nic. Tam jest pustka. Że Trzaskowski to jest kompletna wydmuszka. Ale przyzna pan, że Trzaskowski miał najtrudniejszą sytuację, bo jego atakowali wszyscy. Nawet przez pierwsze minuty debaty rolę tego najbardziej krytycznego wobec Trzaskowskiego, punktującego Trzaskowskiego, przejął nie wasz kandydat, tylko Krzysztof Stanowski. Adwocem Grzegorz Schetyna i Dobromir Sośnierz. Ja mam mu współczuć. Nieprawdziwych informacji tu przekazuje przewodniczący Fogel. Ja uważam, że żeby powiedzieć zupełnie wprost, to jest taka formuła, w którym której każdy może i powinien się znaleźć. Natomiast pan próbuje przykryć słabość waszego kandydata. I powiem szczerze, szczęście wasze i tego kandydata, którego wymyśliliście, czy wymyślił prezes Kaczyński, polega na tym, że ta debata nie była jeden na jeden. Bo zostałby zmieciony Nawrocki. Znaczy mówię zupełnie wprost i przecież pan... Ja panu nie przeszkadzałem. Znaczy, bo pan rozumie i widocznie Nawrocki pana tego nauczył, że wszystko się odbywa na salce bokserskiej, Znokautowałby Trzaskowskiego, dostałby. Tego nie rozumiecie. Znaczy, to poziom, który prezentuje Nawrocki, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, o dyplomację, o kwestie gospodarcze, jest żaden. I zobaczy pan, i teraz mogę to jako zobowiązanie to potraktować. Jeżeli będzie druga tura i ci dwaj kandydaci się pojawią, to zobaczy pan, jaki będzie z tego efekt. Ja uważam, że my jako klasa polityczna powinniśmy docenić, że ta debata się odbyła, nie? Bo to dla nas jest ważne i dlatego, żeby móc robić kampanię i docierać i przekonywać ludzi, wyborców. O to chodzi. Dzięki Szymonowi Hołowi, proszę dodać, panie marszałku. Znaczy, oczywiście, że tak. Znaczy, dzięki determinacji tych, którzy się tam pojawili i chcieli wystąpić i wystąpili. Bo ale pierwszy był Hołownia, przyznajmy to. Oczywiście, że tak, ale pojechali też inni. I powiem zupełnie wprost, to, że nie było tam Mentzena i Zandberga, jest dla nich, w moim przekonaniu, ich wyklucza z tego wyścigu prezydenckiego. Będzie miało ogromny wpływ na rozstrzygnięcia pierwszej tury i wydaje mi się też, że możliwe, jeśli chodzi o polityczne miejsce, na przykład na lewicy. To oddajmy głos Dobromirowi Sośnierzowi. Właśnie nieobecni nie mają racji. Czy to był błąd Sławomira Mentzena, że zlekceważył tę debatę, że nie pojechał do Końskich i czy on jest największym przegranym tej debaty? Myślę, że przede wszystkim trzeba by znieść fałszywe założenie zawarte w pytaniu, że zlekceważył debatę. No, trudno mówić o zlekceważeniu w sytuacji, kiedy nie został na nią zaproszony. No, w żadnym momencie nie został oficjalnie zaproszony. Były pogłoski, że jednak debata zostanie otwarta dla kandydatu, ale rozchodziły po południu, kiedy... No bo nie mieli nic innego do roboty. Tak są kandydaci, na których nikt w Polsce nie czeka. Wszystkich swoich wyborców wożą ze sobą. I spoko. No, fajnie, że tacy kandydaci mogli podocierać, ale są też kandydaci, którzy mieli plany. No akurat tak się prawo składa, że w odległych rejonach Polski z Krosna, którym było ostatnie spotkanie zaplanowane Mentzena, do Końskich się 4 godziny jedzie samochodem. Jeszcze jakby przyjechał szybciej, to dopiero by było, że łamie przepisy. No, jak nie przyjechał, to źle, bo nie przyjechał. No, są granice niepowagi przy organizowaniu takich debat i one zostały tutaj przekroczone. To jest cyrk, prawda? Kandydaci głównych dwóch partii umówili się na ustawkę, która się po prostu rypła, tak? No bo byli tak skłóceni, że nie potrafili się dogadać nawet co do warunków tej ustawki. I ostatecznie, bo to też miała być taka próba polaryzacji wyłącznie między sobą, a właściwie to ręka wyciągnięta na pomoc podtapiającemu się coraz bardziej kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości ze strony Trzaskowskiego, bo sobowcy Trzaskowskiego zorientowali się, że Mentzen jest dla nich większym zagrożeniem w drugiej turze ewentualnie niż Nawrocki. W związku z tym postanowili zagrać na wzmocnienie kandydata PiSu i zrobić ustawkę tylko we dwóch. Nie wyszło, tak? No, bo się zaczęli wbijać inni, a przede wszystkim dlatego, że nie mogli się dogadać. A może Mentzen nie przyjechał na tę debatę, bo nie chciał się tłumaczyć ze swoich ostatnich wypowiedzi? Przecież informacja o tym się rozchodziła w czasie, kiedy O Jezus, nie. Ale wszyscy kandydaci mieli plany. No przecież lewicowa kandydatka też zmieniła plany. Szymon Hołownia też zmienił plany. Z Wrocławia. Ile osób tam na nią czekało? No, Mentzen miał 4 czy 5 spotkań w Podkarpaciu. Ale głównie z młodymi ludźmi, a tutaj mógł dotrzeć też do tych starszych wyborców, którzy jak pokazują sondaże, no nie chcą na niego głosować. Jest dalej niż helikoptera, Wrocławia do Końskich. No, drogi są różne. Helikoptera nie przysłała telewizja po słowom Mira Mentzena, więc, a nie wiem, czy helikoptera nawet by zdążył. W związku, poza tym, no co to w ogóle ma być? Tak, no, oczekujemy, że politycy będą pajacyki, które tańczą, jak się im zagra za każdym razem, jak ktoś powie, słuchajcie, jest debata za 15 minut, to oni rzucą wszystko i na to polecą? Czy oczekujemy, że to jednak będą mężowie stanu, którzy po prostu realizują jakiś swój program, jakieś swoje zobowiązania dotrzymują wobec wyborców? No kto się tu ukazał poważny, a kto się okazał niepoważny? Ale rozumiem, to Szymon Hołownia pokazał, że można zmienić no te ustalenia dwóch no, największych nikt graczy. Nikt nigdzie nie czeka, nikt o nich nie pyta, nikt się nimi nie ciekawi, to pojechali. Jedni lepiej wypali, drodzy gorzej. Akurat nie sądzę, żeby Szymon Hołownia tam szczególnie może Alvin Gajadur teraz. Czego pan się nowego... Magdy Bieja wypromował w ten sposób niż siebie samego. Czego pan się nowego dowiedział z tej debaty? Bo pan oglądał. No, przede wszystkim tam był ogromny chaos. Można było przed tą debatą zobaczyć, jak ona była organizowana. W środę pan kandydat Trzaskowski zaproponował debatę. Pytanie, dlaczego w środę? Czy przypadkiem ten chaos, który może był planowany właśnie przez sztab Trzaskowskiego, nie miał przykryć obchodów rocznicy tragedii smoleńskiej 10 kwietnia, bo przecież zaproponowanie debaty, której tak naprawdę nie było wiadomo, kto ją organizuje, bo z jednej strony raz mówiono, że sztab Rafała Trzaskowskiego, raz, że telewizja publiczna, później... No telewizja publiczna jasny komunikat wydała, że ona nie jest organizatorem tej debaty, sztab organizuje. Tylko pytanie też, czy... Pytanie, kto był organizatorem, bo to się tak naprawdę mieszało, co chwila był inny przekaz, nie mogło dojść do spotkania sztabów, nie przychodzili przedstawiciele sztabu Platformy na spotkanie, które zorganizował, z tego co pamiętam, Paweł Szefernaker. Wyeliminowano dwie telewizje, które też chciały organizować ten, znaczy, które chciały też uczestniczyć w tej debacie, więc tak naprawdę był wielki chaos informacyjny, który wywołał Rafał Trzaskowski. No a jak się zachowywał Rafał Trzaskowski? Widać, że Rafał Trzaskowski jest już zmęczony tymi podróżami po kraju, już zaczyna popełniać błędy, gafy. No wczoraj też radził panu Markowi Jakubiakowi, żeby przejechał, podróżował po Warszawie telekomunikacją miejską. Ja tak widzę, że właśnie Rafał Trzaskowski zaczyna trochę naśladować swoją poprzedniczkę Małgorzatę Kidawę-Błońską, która w trakcie... Kancelaria prezydencka, obiektywna, trakcie, ale dystansem, panie marszałku, ja, nie tak, przesz- widzę, ja panu nie przeszkadzałem. Jak pani... No właśnie, jak coś, po, jak coś państwa, jakby to powiedzieć, boli, to państwo od razu przerywacie. Bo boli. Tak naprawdę gafy, które popełnia... Kidawy, to... No gafy, które zaczyna popełniać pan Rafał Trzaskowski, no tak naprawdę no mogą doprowadzić do tego, że będzie... Już są memy, już pojawiają się memy, więc tak naprawdę naśladuje w pewnym stopniu panią marszałek Kidawę-Błońską. Więc tak naprawdę... widział pan memy z Karolem Nawrockim, czy nie? Znaczy ja widziałem z Rafałem Trzaskowskim... Czy ma pan jakiś filtr założony w komputerze? Nie, widziałem z Rafałem Trzaskowskim, jak właśnie podróżuje telekomunikacją miejską po Warszawie. Więc tak naprawdę nie było wszystkich kandydatów. Był to chaos. Telewizja, która organizowała, nie organizowała, no nie wiemy. Tam nawet pan Marek Jakubiak nie mógł wejść w Końskich. Widziałem właśnie w przekazach, że próbował wejść jako kandydat, nie został przez panów ochroniarzy wpuszczony. No wszedł, ale musiał pójść w kółko i z drugiej strony nie chciano go wpuścić. No ale nie chciano go wpuścić. To było wejście dla Trzaskowskiego. To no tak widocznie tak to było, więc tak naprawdę wielki chaos. No i jeszcze jedna rzecz. Pan Rafał Trzaskowski stchórzył. Nie przyszedł na debatę, która odbyła się półtorej godziny wcześniej w Końskich na rynku, która była organizowana przez Telewizję Republika w Polsce 24 i Telewizję Trwam. Inni kandydaci, którzy byli, no też pani Bieja też nie przyszła, też stchórzyła i chyba w poniedziałek też ma nie być. Nikt nie stchórzył, tylko że debata w telewizji, pan, pójście na debatę do jakiegokolwiek medium, to jest pewien wybór i pewien komunikat dla wyborców i dla wyborczyń. To nie jest tak, że Telewizja Republika czy Telewizja w Polsce 24 to jest telewizja politycznie neutralna. To jest telewizja, która jest życzliwa dla państwa. Dla państwa środowiska politycznego. Ale jeżeli się nie boją, to może być. Tylko, że pójście na debatę do telewizji Republika. Ale dajcie się panowie dowiedzieć ministrowi Gajewskiemu. Telewizji, która jest bardzo mocno życzliwa dla środowiska Zjednoczonej Prawicy i reprezentuje program wartości tego środowiska, to jest pewien wybór. Nasza kandydatka Magdalena Biejat nie identyfikuje się z tym systemem wartości, nie identyfikuje się z tym środowiskiem politycznym i dlatego nie poszła do telewizji Republika. Czyli rozumiem, poszła do tej telewizji, mieć, która jest dla niej przyjazna. Nie, nie, to nie jest. Czyli identyfikuje się z TVP i z TVN-em, bo TVP, poszła, TVN, tak? Polsat i kilkaset tysięcy, jak nie więcej, ludzi, którzy oglądali tę debatę. I ale dlatego panie ministrze, warto, czy nie jest też oglądało kilkaset tysięcy. Ale panie ministrze Gajadur, trzeba uczciwie powiedzieć, że spółka Srebrna jest współwłaścicielem Telewizji Republika, prawda? Ultraminimalnym udziałowcem, więc... No, ale czyli jest, Prawo i Sprawiedliwość, spółka powiązana z PiS-em, ma udziały w Telewizji Republika. To znaczy spółka powiązana z PiS-em? Żadna z partii politycznych nie ma udziału w nie ma żadnych związków między Prawem i Sprawiedliwością, a jakąkolwiek spółką, bo zabrania znaczy, tego polskie prawo. Poza Jarosławem Kaczyńskim, poza Jarosławem Kaczyńskim, który mogliśmy się przekonać ze scenogramów ze sprawy dwóch wież, brał czynny udział w ustalaniu tego, co spółka Srebrna, w co będzie inwestować i tak dalej. To już naprawdę bądźmy uczciwi. Pytanie do pana mam. Czy pan minister Gajewski, czy nie jest tak, że Magdalena Biejat powinna pójść na debatę do Telewizji Republika, bo jeśli chce zdobywać głosy, to może powinna walczyć też o wyborców prawicowych, którzy oglądają Telewizję Republika, bo przecież ten elektorat socjalny, który odebrało wam Prawo i Sprawiedliwość, jest do odwojowania, więc mogłaby tam zdobyć głosy. Myślę, że to są dwie kwestie. Czy to nie jest tak, że kandydaci powinni też odpowiadać na trudne pytania dla nich? Kandydaci i kandydatki zawsze powinni odpowiadać na trudne pytania i to jest dla mnie absolutnie jasne. Powinni brać udział w debatach, powinni dawać szansę wyborcom, wyborczyniom, ale żeby poznali ich wizję Polski. Tu się nikt niczego nie boi. Myślę, że to są dwie rzeczy z Telewizją Republika czy z Telewizją w Polsce 24. Jasne, to są media, organizują różne programy, tam też chodzą politycy lewicy i różnych formacji. Ale trochę czym innym jest kampania prezydencka w warunkach, w których liderzy obu telewizji przepychają się w mediach społecznościowych, kto bardziej sprzyja Karolowi Nawrockiemu, kto chce, żeby kto zwyciężył i kto sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, to tworzy, no przecież to jest oś konfliktu między szefami tych telewizji, ten konflikt jest jakoś publicznie komunikowany i to chyba w kampanii prezydenckiej po prostu tworzy nie najlepszą atmosferę do obecności innych kandydatów i kandydatek, ale ja szanuję decyzję wszystkich. Magda Biejat nie identyfikuje się ani ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy, ani z tymi wartościami, które reprezentują oba media. W kampanii prezydenckiej, gdzie mamy do czynienia z jednym kandydatem każdego środowiska, to mocno wybija. To jest trochę inna sytuacja niż w programach politycznych, publicystycznych, gdzie chodzą politycy wszystkich formacji. Chcę powiedzieć, że ten problem się pojawi. Udział, jakie telewizje mają pokazywać debaty, bo to jest przed nami. Uważam, a dlaczego Trzaskowski nie poszedł na debatę już Telewizji Republiki? Ale dlatego, że i to chcę powiedzieć, że to powinno zostać ustalone. Ja mówiłem od początku, że wszystkie telewizje ogólnopolskie, które chcą pokazywać debatę, powinni mieć takie prawo. Tylko problem jest taki, że akurat te telewizje, o których panowie tutaj mówicie, czyli no przede wszystkim Republika, no, czy ich dziennikarze, trudno nazywać ich dziennikarzy dziennikarzami. Ale, dlaczego zajmują, ale no przecież to są ci ludzie, no bo dlatego, że sposób rozmowy, który prowadzą z kandydatami, znaczy przepychania, wejścia, no przecież to agresowa. Zna pan takie nazwisko, jak Justyna Dobrosz-Oracz na przykład i będziemy rozmawiać o sposobie prowadzenia rozmowy? Widziałem to i widzę to i to po prostu nie sposób z takimi ludźmi ustalić zasad, które będą potem egzekwowane. Ale we Wrocławiu, panie marszałku, został proszę mnie przerwać. I na tym polega problem, że wy nie rozumiecie i znaczy wy to w ogóle tego nie rozumiecie, a oni po prostu i uznajecie za coś normalnego zachowania, które są kompletnie niedziennikarskie, w żaden sposób nie obiektywne i redakcyjne, tylko są elementem kampanii wyborczej. Jak ja widzę tych tak zwanych dziennikarzy Republiki, w jaki sposób próbują rozmawiać, jak są, są agresywni. Nie, ja nie mówię o pytaniach, tylko mówię o przepychaniu, o atakowaniu ludzi ze sztabu. I jak to zrobić? I to jest naprawdę pytanie. Żeby była debata, w jaki sposób wprowadzić porządek między dziennikarzami, tymi, których chcecie wprowadzić na przyszłe debaty, bo to będzie ogromny problem. Jeżeli będą tak się zachowywać ci ludzie, to po prostu zostaną wykluczeni z takiego, nikt z nimi nie będzie chciał rozmawiać. Przepraszam bardzo, teraz ad vocem Radosław Fogiel. no, ad vocem, o tyle, o ile ad vocem, ale to rzeczywiście to pokazuje pewien problem w myśleniu całej formacji, którą reprezentuje pan marszałek Schetyna i szerzej, no, koalicji rządzącej, a co najmniej nie słychać protestów. Telewizja Republika wbrew prawu prasowemu, wbrew jakimkolwiek cywilizowanym, demokratycznym standardom, jest od 13 grudnia 2023 roku, nie jest wpuszczana na konferencje prasowe szefa rządu. To nie są prywatne imprezy Donalda Tuska, to są konferencje prasowe. Wyklucza się wiele set tysięcy, jeśli nie więcej, widzów Telewizji Republika, polskich obywateli. I widać, że nie są w stanie poza to wyjść. Jeżeli mamy dyskutować o tym, w jaką formułę swojej aktywności prowadzą dziennikarze, no to pani marszałek... Ale dobrze, nie rozmawiamy tutaj ale o dziennikarzach. Ale jak to nie rozmawiamy? No jak rozmawiał o tym Grzegorz Schetyna przez ostatnie 5 minut? To trzeba po prostu nie atakować fizycznie interlokutorów. Ostatnie zdania na temat... Ja bym chciała, żeby... Ale pani redaktor, sama mnie pani poprosiła. No tak, ale wocem, ale żeby pan mówił o politykach, a nie o dziennikarzach. Ja nie mogę mówić o dziennikarzach. Dziennikarze się między sobą porozumieją. Mogę mówić o czym chcę. Ja wiem, że to jest radio w likwidacji, ale to jest publiczne radio. Tak, jest utrzymywane, również z podatków ludzi, którzy głosowali nie tylko na państwa, ale również na mnie. Proszę i dlatego pana, mam dla będę pana tutaj mówił ciekawe o tym, informacje. O czym chcę. Za czasów... Proszę przestać mnie zagłuszać, no pani redaktor. Ale proszę mi teraz dać powiedzieć. No ale to właśnie pani nie daje mi powiedzieć. W likwidacji, więc ja dla pana sobie przygotowałam... Ale nie jest likwidacji? Proszę pana, ja chcę tylko panu powiedzieć, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i w tym radiu, w którym jesteśmy i do którego pana zapraszamy i to nie jest pan tutaj pierwszy raz, Prawo i Sprawiedliwość miało w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 roku 4 godziny 30 minut, ale pani Nowa już to Lewica cytowała, 35 minut, razem, Platforma Obywatelska 39 minut, więc inne partie miały po pół godziny, a wy mieliście 4,5 godziny dobrze, czasu. Dobrze, więc proszę pana, proszę tutaj nie sugerować, że my jesteśmy jakimś nieobiektywnym medium. Ja jestem obiektywną dziennikarką, jestem publicystką, zapraszam pana i daję panu głos. Więc, ale proszę mówić o politykach, a nie o dziennikarzach. Bardzo chętnie skorzystam z tego głosu, ale proszę mi jednak nie mówić, o czym mam mówić. To rzecz podstawowa. Rzecz druga, pani już przywoływała swego czasu te statystyki. I będę przywoływać za każdym razem, tak, żeby panu pokazać, jak bardzo były publiczne media przez was niszczone. Ale bardzo proszę przestać mnie zagłuszać, tylko umyka pani redaktor jeden podstawowy fakt, że jako strategię kampanijną, bo ten czas pani przywołuje, Platforma Obywatelska podjęła decyzję o tym, że nie pojawia się w mediach publicznych, no więc nic dziwnego, że było ich mało, skoro nie chodzili. A jeżeli mówimy... A jeżeli, Konfederacja w ogóle nie była zapraszana, proszę przestać mnie zakrzykiwać. No, desperacko. Ale pan nie mówi prawdy. A ten program, w którym tu siedzimy, zawsze był przedstawiciel Platformy. Zawsze był przedstawiciel Platformy. Ale zacytowałam dane. Dobrze. Obiektywne no, dane. To powtarzam, z czego one wynikają. Ale dobrze, może ja wrócę... Pół godziny reszta partii. Może ja wrócę... Może ja wrócę do rzeczy, bo tak jak mówił pan minister Gajadur, jak cokolwiek państwo się czują zagrożeni, momentalnie zagłuszarki się włączają. Więc dwie sprawy. Dosłownie dwie sprawy. Jedna, to a propos tego, kto się z jakimi mediami identyfikuje, no bo to już chyba ustaliliśmy, że to jest absolutny skandal, że się ignoruje jedną Republiki po prostu. Ale proszę przestać, proszę się wyłączyć na sekundę. No na litość, czy ja mogę coś powiedzieć bez pani zagłuszania? Proszę bardzo. No pani redaktor, no słuchacze sami ocenią. Sama prawda. Więc jeżeli my mówimy, że komuś się nie podoba sposób funkcjonowania takiej czy innej telewizji, już nie powiem, że to pani Justyna Dobrosz-Oracz jest prekursorem biegania za politykami z mikrofonem, to przepraszam bardzo. Pamięta pan Miłosza Kłeczko? Uczył się od najlepszych właśnie. No pierwsza była pani Dobrosz-Oracz. Biegał za Adamowiczem, ale czy ja który naprawdę już dzisiaj mogę? Nie żyje. A pamięta pani, co o świętej pamięci prezydencie Adamowiczu opowiadała pani Lubnauer albo Jarosław Wałęsa, kiedy z nim rywalizował? Mamy daleko to sobie przypominać? Odbiegliśmy od debaty. Wracamy do debaty. Ostatnie zdania ja i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. No bo to jest naprawdę kuriozalne. Więc ktoś mi będzie mówił, że Republika jest zła, na przykład TVP Info jest dobre. Przepraszam, kilka tygodni temu TVP Info przerwało nadawanie informacji o wielkiej awarii na Heathrow, która mogła być interesująca dla wielu Polaków, bo Rafał Trzaskowski wchodził na wiatrak i przenieśli się z relacją. No to jest rzeczywiście wzorzec Sewr Mediów. I jeszcze jedno zdanie, bo wcześniej mi się wciął marszałek Schetyna na samym początku o debacie i tak zaczął wychwalać Rafała Trzaskowskiego, jaki to on tam jest merytoryczny, Unia, wszystko. No właśnie wprost przeciwnie. Właśnie tam była kompletna pustka. Gdzie Rafał Trzaskowski nie chciał strzelić, tam chybiał. Chciał się pochwalić, jaki to on jest na bieżąco młodzieżowy z serialami na Netflixie, to pomylił tytuł serialu. Chciał coś o Unii Europejskiej powiedzieć, nie był w stanie wyjść poza takie absolutne klisze. Unia jest ważna i fajna. To nie są lata 2000, gdy każdy polityk, który to powiedział, był chołubiony. A nawet w kwestii tej ukochanej Unii Rafała Trzaskowskiego nie był w stanie zmusić partii, której jest wiceszefem, żeby w ramach polskiej prezydencji zorganizowała szczyt europejski. No to szczyt to jest, ale szczyt nieudolności. I kończymy wątek debaty. Chcę, żebyśmy jeszcze jeden temat poruszyli w części radiowej. To nie jest tak, że Platforma Obywatelska bojkotowała media publiczne. Nie bojkotowaliście mediów publicznych? Bojkotowaliśmy po tym, jak został zamordowany prezydent Paweł Adamowicz. To była akcja bojkotu i za to, co zrobiły media publiczne. W 23 roku nie chodziliście do mediów publicznych. Kłeczek, pańscy koledzy, tak zwani redaktorzy Republiki i tych mediów, co robili z Adamowiczem. I dlatego był Jarosław bojkot. Wałęsa nie ma, ale żeby nie głosować na Adamowicza, te liczby, które podaje pani redaktor, dotyczą kampanii wyborczej, gdzie nie było żadnego bojkotu. Znaczy, to jest klasyczna manipulacja, którą pan teraz dokonuje. Nie dość, że pan używa kłamstwa, to jeszcze manipuluje pan, jeśli chodzi o czas, których sprawy dotyczą. Przecież pan dobrze to wie. Przenieśmy się, koniec już debaty, wyczerpaliśmy temat. Chcę, żebyśmy jeszcze poruszyli w części radiowej sprawę wypowiedzi Donalda Trumpa. Donald Trump zawiesza cła wzajemne na 90 dni, z wyjątkiem Chin. Amerykańscy żołnierze opuszczają Jasionkę, a prezydent Trump mówi, powiążemy obecność wojskową z umowami handlowymi. Myślę, że to ma sens. I może na początek Radosław Fogiel, jako były szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, wiceszef, czy rzeczywiście... Wszedłem w te buty po byłym szefie Komisji Spraw Zagranicznych, tak, marszałku Schetynie. Tak, oczywiście, ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest zagrożenie, że amerykańscy żołnierze wycofają się z Europy Wschodniej, gdzie tutaj została zwiększona liczba żołnierzy po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. NBC News podaje, że urzędnicy Pentagonu debatują nad przyszłością 20 tysięcy żołnierzy i personelu, który stacjonuje w Europie Wschodniej i że mają te siły być przesunięte na Indo-Pacyfik. Nie wiem, jak Europa Wschodnia. Myślę, że nas przede wszystkim powinna interesować Europa Środkowa, tam, gdzie Polska leży. I to jest pewna kwestia, jeśli chodzi o dyskutowanie o planowanych, albo nieplanowanych, albo gdzieś suflowanych decyzjach tej administracji. Ja to mówię wielokrotnie, bo to rzeczywiście warto odejść od jakiejś takiej rzeczywiście politycznego punktowania się. To znaczy, wspominała pani redaktor na początku o kwestii ceł i ja użyję tego jako dobrego przykładu. Trump wprowadza cła. Wszyscy dyskutowali o tym, jak Trump wprowadza cła. Dzisiaj mamy dyskutować o tym, jak Trump zawiesza cła. No, pewna labilność w podejmowaniu decyzji jest dość charakterystyczna dla tej administracji, dlatego warto nie wyrażać definitywnych sądów, bo można z tym sądem zostać samemu na boisku. I powiedziawszy ten krótki wstęp, oczywiście, administracja Trumpa, ale nie tylko jego, bo przecież to już te głosy się pojawiały i za poprzedniej administracji, bardzo jasno daje do zrozumienia europejskim partnerom w NATO, że przede wszystkim większe wydatki na zbrojenia są kluczowe. To, co oni postrzegają, nieważne czy sprawiedliwie dla nas, czy niesprawiedliwie, no ale tak to postrzegają, jako jazdę na gapę wielu europejskich krajów, no rzeczywiście musi się skończyć. Wiemy, że Donald Trump ma taki sposób prowadzenia negocjacji, że lubi używać różnych straszaków. Rolą polskich władz jest przede wszystkim docieranie dyplomatyczne do amerykańskich decydentów z tym przekazem, że akurat Polska jest prymusem, jeśli chodzi o NATO. Polska wydaje prawie 5% PKB, że Polska jest gotowa nawet brać większą odpowiedzialność tutaj za region. No Polska jest pewnego rodzaju nieformalnym liderem bukaresztańskiej dziewiątki w ramach NATO. No i oczywiście dbać o to, żeby wojska amerykańskie tu zostały. No jak dotąd, na przykład przy tej nieszczęsnej rozmowie z prezydentem Zełenskim w gabinecie owalnym, to akurat jedyny promień światła, który tam był, to dotyczył Polski, że Polska jest okej i są tam amerykańscy żołnierze i nikt nie planował ich stamtąd usuwać. Anna Radwan, ale czy nie będzie tak, że rzeczywiście jeśli Amerykanie będą przesuwać siły, to no nie Niemcy, którzy mają najwięcej żołnierzy amerykańskich, na tym ucierpią, bo oni mają stałą bazę, tylko Polacy, bo tutaj u nas jest ta obecność stała rotacyjna, co oznacza, że tutaj no nie ma tej bazy, którą, żeby zdemontować, trzeba dużo pieniędzy też wydać. Przede wszystkim trzeba zdementować te informacje, że wojska amerykańskie się wycofują. One się nie wycofują. Ta sprawa, która w zeszłym tygodniu nas, czy opinię publiczną, zaniepokoiła w sprawie Jasionki, dotyczyła planu, który był uzgodniony rok temu na szczycie NATO i to były zaplanowane działania relokacyjne, więc tutaj mamy zapewnienie, że żadne wojska amerykańskie się nie wycofują z Polski. I oczywiście tu się zgodzę z panem z Prawa i Sprawiedliwości, że nakłady na obronność w Polsce i w Europie w Polsce akurat są bardzo wysokie, ale wśród pozostałych państw członkowskich powinny być wyższe i Polska tutaj już od czasów prezydenta Bronisława Komorowskiego była liderem tego procentowego nakładu, czy planów procentowego nakładu na obronność, więc my tutaj od lat robimy wszystko, żeby te nakłady były wysokie i oczywiście przekonujemy pozostałe państwa członkowskie do tego, żeby też w tą politykę obronną inwestowały. Więc tutaj też kwestia zaangażowania Unii Europejskiej i państw członkowskich i państw spoza Unii Europejskiej w tej tematyce obrony powoduje, że Warszawa stała się też ważnym miejscem do nadawania pewnego tonu i ja jestem przekonana, że tutaj nasze członkostwo w Unii Europejskiej, które tutaj kolega z PiSu trochę Radosław Fogiel. Tak, dziękuję. Tak, drwił z tego, no to jest akurat nasza jedna z większych gwarancji, atutów jednowymiarowego postrzegania go. I zabezpieczeń, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Grzegorz Schetyna, były szef MSZ-u. Czy widzi pan takie zagrożenie, biorąc pod uwagę, że Donald Trump jest bardzo labilny w tych swoich różnych deklaracjach? Jednego dnia chce kończyć wojnę w Ukrainie, mówi, że Rosja i Putin są wiarygodni. Dzisiaj już widać, że porzucają ten pomysł, tak samo jak porzucają cła przynajmniej na 3 miesiące wzajemne. Czy rzeczywiście może być taka sytuacja, że Amerykanie będą chcieli powiązać negocjacje handlowe z obecnością wojskową i rozmawiać z państwami Unii Europejskiej w relacjach bilateralnych, czyli jeden na jeden? Labilność to jest takie dosyć ogólne stwierdzenie, bo jest pytanie o te decyzje, jeśli chodzi o cła. Ja myślę, że ona będzie wyjaśniana jeszcze, bo wprowadzanie taryf celnych tak wysokich, potem wycofywanie się po tym, co zdarzyło się na giełdach całego świata, to jest pytanie o postępowanie kongresu, komisji, wyjaśnianie tych kwestii. Tutaj będzie jeszcze, tu jest bardzo dużo znaków zapytania i jest pytanie o intencje tych, którzy te decyzje podejmowali. A czy Trump powiedział wprost, że się przestraszył, że inwestorzy przestaną kupować obligacje amerykańskie? No tak, bo tak się stało, ale ktoś na tym zarobił przy takich spadkach ogromnych i potem przy wzrostach ktoś naprawdę mógł zarobić ogromne, ogromne pieniądze. Ale to jest jedna rzecz. Więc druga, jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa dla Polski. To, co jest ważne, to jest nie wiązałbym jednej rzeczy z drugą. To znaczy zmiana zarządzania Jasionką, lotniskiem w Jasionce, przesunięcie wojsk amerykańskim, przejęcie przez oddziały natowskie, Norwegowie, oddziały norweskie i niemieckie. To jest w miarę... Ja oczywiście też, jak wszyscy wolelibyśmy, żeby było jak najwięcej żołnierzy amerykańskich, oddziałów amerykańskich, bo to zawsze jest gwarancja bezpieczeństwa. Ale to jest... Ale jest jedna rzecz niebezpieczna tutaj, czyli ten sygnał o współpracy handlowej, tak? O tych wskazanie i te przecieki, które nieprzypadkowo trafiają do największych mediów amerykańskich, tak? Z rozmów, które są w Pentagonie. To jest niebezpieczne, bo tam się mówi o współpracy handlowej, mówią przedstawiciele Pentagonu, o koniecznej współpracy handlowej i wskazuje się Rumunię, oddziały amerykańskie, które są, stacjonują i w Rumunii, i w Polsce, że trzeba powiązać to ze współpracą handlową. I to jest niedobry sygnał dla nas i tu musimy naprawdę wiele zrobić, żeby... Ale co możemy zrobić? No, to jest oczywiście kwestia zbudowania przekonania w tych relacjach europejsko-transatlantyckich, ale szczególnie polsko-amerykańskich, że Polska jako, zgadzam się w 100%, prymus aktywności, zaangażowania, finansów, które przekazujemy na kwestie zbrojenia, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, jest miejscem, gdzie trzeba gwarantować stałą obecność wojsk amerykańskich w takim wymiarze, jak było poprzednio. Nie widzę takiej możliwości, żebyśmy dopuścili do tego, że Polska, że we wschodniej flanki NATO wycofują się oddziały amerykańskie. To jest bardzo poważny sygnał, który odbierze Putin jako chęć właśnie takiego kroku wstecz ze strony amerykańskiej. Bardzo niebezpieczne i dla nas nie do zaakceptowania. Sebastian Gajewski, a jeśli Giorgia Meloni, premierka Włoch, mówi, że ona może właściwie negocjować indywidualnie z Trumpem umowy handlowe, to czy Polska powinna, jeśli by taki scenariusz się zrealizował, jak mówi marszałek Schetyna, czy Polska powinna wchodzić w takie rozmowy z Amerykanami? Czy powinniśmy rozmawiać jako cała Unia Europejska? Dwie rzeczy. Znaczy, Donald Trump przyzwyczaił nas do tego, że dzisiaj w Białym Domu jest tak, jak w filmach Hitchcocka, to znaczy najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. I to jest dyplomacja, która jest prowadzona na takiej zasadzie, że Donald Trump i jego administracja stale wysyłają bardzo wiele, bardzo intensywnych, kontrowersyjnych, często sprzecznych komunikatów, podejmują różne decyzje, sygnalizują, że decyzje są z dnia na dzień zmieniane, potem te decyzje są odwoływane. I myślę, że w takiej sytuacji, która jest w Białym Domu, przy tego rodzaju dyplomacji, wyzwanie, które jest przed Polską, ale przed całą Unią Europejską, to są dwie rzeczy. Z jednej strony rozumieć, co się zmienia w stosunkach euroatlantyckich, z drugiej strony robić swoje i mądrość polega na rozumieniu sytuacji, ale jednocześnie zachowywaniu pewnego dystansu. Uważam, że nie ma sensu budowania odpowiedzi z dnia na dzień na każdy komunikat Donalda Trumpa, który się pojawia, bo doświadczenie już pokazuje, że te komunikaty się zmieniają z dnia na dzień. Uważam, że i Polska, i Unia Europejska w ostatnich miesiącach tę mądrość pokazała. Wyzwaniem było to, co mówił Donald Trump i J.D. Vance o Ukrainie, ich pomysł na zakończenie wojny w Ukrainie, o tym, że Europa musi się sama bronić. Myśmy to wyzwanie podjęli. Mamy ten pięciopunktowy plan Ursuli von der Leyen Rearm Europe. Wyzwanie zostało podjęte. Druga sprawa, cła. Donald Trump podwyższył cła, w tej chwili je zawiesił. Znowu Unia Europejska przygotowała odpowiedź. Zapowiedzieliśmy wzrost, zapowiedzieliśmy odwetowe stawki celne. Okazało się, że Donald Trump między innymi w odpowiedzi na działanie Unii Europejskiej zdecydował się te cła zawiesić. I teraz ten trzeci wątek, to jest, czyli powiązanie obecności wojskowej Amerykanów z umowami handlowymi czy z jakimiś korzyściami gospodarczymi dla Stanów Zjednoczonych, to jest dokładnie taka sama sytuacja. Wyzwanie trzeba podjąć, ale w sposób mądry. Uważam, że w interesie Polski jest to, żeby starać się negocjować całą Unię Europejską. W szczególności, że jakie tu można przy dzisiejszej konstrukcji Unii Europejskiej jako wspólnego rynku opartego na czterech swobodach, gdzie państwa nie mają żadnych kompetencji, jeżeli chodzi o cła, mają bardzo ograniczone kompetencje, jeżeli chodzi o regulację rynku wewnętrznego. Naprawdę nie ma wielkiej przestrzeni na budowanie takich negocjacji i relacji bilateralnych. Ona oczywiście jest, Polska powinna to podjąć, ale Unia Europejska powinna tutaj budować jedną mądrą odpowiedź, ale nie na zasadzie odpowiadania każdego dnia na komunikat Donalda Trumpa sprzed 2 godzin, bo wiemy, że one się mogą zmieniać i między innymi są po to, żeby trochę tym światem wstrząsnąć. Dobromir Sośnierz, czy rzeczywiście może nam to zaszkodzić, że Trump chce negocjować umowy handlowe razem z obecnością wojskową i czy my możemy paść ofiarą właśnie tego, że łatwiej wycofać od nas żołnierzy amerykańskich niż na przykład z Niemiec? Oczywiście, co tam siedzi w głowie Donalda Trumpa, to nie wiemy. To jak słusznie już zostało powiedziane, delikatnie określamy to jako labilność. Myślę, że możemy nazwać to jako totalny chaos komunikacyjny, co się dzieje w obecnej sytuacji w relacjach Stanów Zjednoczonych z resztą świata. Dlaczego pan Schetyna z taką troską się wypowiada o widoczną tutaj o tych obawach związanych z powiązaniem umów handlowych z obecnością wojskową, no bo rząd ma teraz plan wprowadzenia tego podatku cyfrowego i jakiegoś tam uderzenia w interesy amerykańskie w Polsce. No więc teraz do nich dociera, że może to mieć również i takie konsekwencje. I stąd te obawy. No oczywiście, czy tak będzie, czy nie, to nie jest pewnie tylko, nie od tej jednej rzeczy zależy. Natomiast no, przy tych różnych pomysłach i nagłych zwrotach akcji, to możemy być przygotowani, że i takie diktum możemy usłyszeć. Więc być może nie jest to najlepszy pomysł, żeby teraz oszczędności szukać akurat w konfrontowaniu się gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi. Ja tę politykę oczywiście bardzo krytycznie oceniam prowadzoną przez Trumpa, zwłaszcza to wymachiwanie cłami. No cła to są sankcje nakładane na samego siebie, de facto na swoich własnych obywateli i zawsze są bronią obosieczną. I uważam, że takie podejście do handlu międzynarodowego jest głęboko błędne, co nie znaczy, że Trump tego w którymś momencie nie zrobi. Teraz już się zawahał, już widać, że tam go wszyscy rzucili się do niego tłumaczyć mu, że to jednak nie jest dobry pomysł. Wydaje się, że wytłumaczyli na razie. Natomiast to, jak się to finalnie skończy, zwłaszcza w relacjach z mniejszymi krajami, to jednak jesteśmy mniejszym krajem, tak? I tu Stany Zjednoczone, jak sobie wprowadzą jakieś cła na Polskę, to jakoś bardzo tego nie odczują, a Polska może odczuć bardziej rozmaite kroki odwetowe. No na razie szacunkowe dane mówią, że 10 miliardów możemy na tym stracić. Alvin Gajadur, czy Kancelaria Prezydenta dostała już odpowiedź od Donalda Trumpa, czy przyjedzie tutaj na pożegnalny szczyt Trójmorza pod koniec kwietnia na zaproszenie prezydenta Dudy? Panie redaktor, toczą się rozmowy. Poczekajmy, jak będzie wszystko ustalone, to taka informacja zostanie przekazana. Natomiast chciałbym się tutaj odnieść do kwestii ceł. Ma pan minutę. Pan Donald Trump jest oprócz tego, że jest politykiem, jest biznesmenem i zapowiadał, że cła będą podwyższane, więc to nie jest jakaś nowość, tylko zapowiedź z kampanii wyborczej. Natomiast Polska ma teraz prezydencję w Unii Europejskiej i to, co sugerował pan prezydent Andrzej Duda rok temu. Chciał pan prezydent, żeby został zorganizowany szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone podczas naszej prezydencji. I kto zdezerterował? Zdezerterował premier Donald Tusk, który nie zgodził się na taki szczyt. Trzeba rozmawiać, trzeba ustalać. Nie, no nie. Proszę się nie krępować. Ale premier Tusk zdezerterował. Ja panu nie przerywałem. Ale ten przerywał już prawie raz. Zostało nam 20 sekund. Panie redaktorze, chyba chciałbym się wypowiedzieć. Zostało najmniej czasu. Zostało nam, to już pan niestety już w części internetowej. Więc tak naprawdę to jest wina Donalda Tuska, że i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. To było Śniadanie w Trójce. Przechodzimy do internetu. Będziemy już tylko w internecie i tam pan minister dokończy swoją wypowiedź. Ja się z państwem żegnam. Renata Grochal. Do usłyszenia w poniedziałek. Właśnie Donald. Śniadanie w Trójce. Autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko. Jest tylko krwawy księżyc nad morzem i zły wiatr. Nie chcę być sam. Debiut reżyserski Marcina Hycnara. Stefan Grabiński. Dom tajemnic. W zaświatach jest coś. Coś istnieje, że nie wszystko się kończy tu na ziemi. Słuchowisko z archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Polmlek. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 37% taniej. Tylko 4,69 za opakowanie przy zakupie 3. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. I tabletki do zmywarki Somat. 44 sztuki. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w Lidlu.